Madi Zubeldia egunan? Bai, egunan. Azkaitezen zuzenean Beraziburuko azokaren bosgarren urtea ospatuko da larun bat ontan. Aurten zobain berritasun izan dira eta izanen dira programan. Bestak beste azokaldia iraganda. Ze nolako bilana ateratzen duzue momentuz azokalditik? Ba, bildu garelarik, janen astean, hain zuzen ere, azoka prestatzeko, eta baliatu dugu alako bilana informala egiteko gure artean, azokaldiarena, eta zinez, biziki esperientzia polita iruditu zaigu. Alde batetik, auzoherriekin lan egiteko parada eskaini digulako, Eta uartu gare, bai mintzaldieta, bai kontzertu, ala ipuin musikari edo film horretan, herrian bertako jendea hurbiltzen dela, erresago zaiola jendeari biziren herrira joatzea alakoak ikustera. Salbuespena izan da, joan den azkenekoa, azokaldiaren azkenekoa Donian Oloitzunen izan baita maitzena Dualdek emandako itzalian, eta hor bizik polita izan da, zeren inguruko herrietako jendea bildu baita, pentsatzen dut agian gaia ere bizik interesgarria baitzen, Euskal Kostaldeko Euskarari buruzko azterketa eta bere tesia aurkeztu baitu, eta baina oroar biziki bilan interesgarria egiten dugu gugu, afaskonten garea ideia horrekin, eta pentsatzen dut segitzeko asmoetan gaudela, bai. Arrakastatua barkatu, beraz. Arrakastatua agian azoka bezala, azken urteetan, beraz, garatzen joan da azoka, geroz eta jende gehiago hurbildu da, parte hartzea emendatu da, eta publiko kopurua ere beraz emendatu zioan da. Azken aldian, aipatu zinuten azoka orkestean, aurtengo edizioa orkestean, tamaina maksimora iritsi zineztela, zer gaitik autu hau beraz eta ikusiz ze arrakasta duen? Ba, begira, alde batetik ikusten dugu argitaletzen aldetik 40ra iritsiko gari aurten, ez dakita niz gehiago izango litzateke eman, batzuk bai gelditu dira kanpo epengatik eta, eta bestalde, gure asmoa izan da astapenetik Ziburuko plazan kokatzea, ez gure azoka herriaren bihotzotan plazak duen garrantzia Euskal Herrian eta gure kulturan uste dut berriz ere eman behar dela guk ere biziki argi dugu baltsan elkartea eta argiarekin elkarlanean ari gara, baina ez gira trumilka jende ere. Eta neurri polita iruditzen zaigu plazarena. Ziburu herria egun hortan bilakatzen dugu arnazgune, eta espazio desberdinetan edatuko bagenu ez tuzte giro bera lortuko genukeenik. Beraz, uste dut, tamaina polita dela. Momentuko behintzat, ala mugatzea da pentsatzen dugu. Aipatu duzu, beraz, arnaz gune gisa Ziburuko plaza, justuki, literatura eta musika, azoka, bakarra da, Ipar Euskal Herrian, Euskara utxeaz egiten dena, bada, xarakoa beraz ere, baina hori gehiago aurrentzako liburuak dira. Aurten, lema gisa Euskara ala Ezkara, hautatu da. Beraz, zure ustez, zer ekartzen dio Ipar Euskal Herriari azoka horrek, beraz, Euskara utxean izanki edo eta ego Euskal Herriarekin ahremanak sortzeko tresna ote da? Aztapenetik Euskara utxean egitearen auta egin dugu, biztan dena, hori eskasia sentitzen bai ginoen, batez ere gure eskualdean, literatura edo musika eskuaraz likatu edo erosi nahi bauzu, edo Baionara, edo Irunera, edo joan behar baituzu bederen. Beraz, gure eskualdean etzen eskaintzarik eta guk behar genuen Euskara utxezkoa. Euskara utxezkoa zendako agerian emateko. euskaraz anitz sortzen da, gauza ederrak badira urtero, bada sekulako sorkuntza, eta hori ez da agerian ematen al, besteen artean delarik, diluitu egiten baita. Ozan, gure apustua izan da hori. Hori zen eba duzu, eskaintza, salmenta gisa edo eskaintza da kultural gisa, ez? Bestea da hizkuntza komunikazioa eta gure hastian aipatzen duen arnazgune hori, arnazgune hori baitez barakoa da gu euskaldunon artean, euskaradunon edo hiztunon artean, baitez barakoak ditugu alako hitzorduak eta tokiak nun karga mentala bazterrera utzi eta gure artean goxuan, lasaiki eta natural, modu naturalean eskuaraz nintzatu, harremandu, euskaraz musika entzun, humoreko saioa saioaz gozatu, liburuak irakurri, idazleekin harremanetan sartu, eta hori guzti hori euskaraz, euskara utxean egiteko apustua. Azkeneko urtetan ikusleen gandik hartu dugun oihartzuna argiago ezin argiago agertzeratuzten du zein den importantea eta jendeak zonbat estimatzen duen hori. Beraz, biztanena, aurten aipatu duzu, bai, euskara, ala ezkara, gotzon garateri hartu diogu, haren baimenarekin, elkartaren baimenarekin, lema erabiltzea, eta uste dut bizikiongi labur biltzen duela gure egoera euskara, ala ezkara, eta ziburun izanen gara. Eta agian ere aipatzen dugu, bai, justuki euskal egia saretzeko tresna gisa edo erabiltzen dela azoka hori, aipatu behar da, ere doinuele euskara hutsezko azoken sarean parte partaide edo partaide ziztela. Bi urteko ibilbidea egin duzue, sare horren baitan, beraz. Ze bilan ateratzen duzue momentuz sare horren baitan izatea? Bai, sare hori sortzearen ideia sortu zen, jakin nahi da egin nuen zenbat ginen, zenbat gare. Momentuan sortzi, are uste dut, euskara utxerezko plazak, azoka edo plaza moduan euskal herri osoan. Horrek alde batetik gure arteko elkarren ezagutza albiretu du, elkarren berri badugu, badakigu mundiren azokak eta noiz, elgarren gana joaten gare, eta harremana, sorkuntza, ideia trukatzea ekarri du, eta hori, agian ere gogoa ematen alko litzaioke, beste eskualdeko jendeari, adibidez, Arabatik neor ez dugu, sigurotik ez da ere, iparaldeko du eta ikusi gaude. Eta agian gogoa piztuko balu beste tokiren batean euskara utxezko azoka sortzeko ideia da, ongi etorriak lirateke. Eta, horten, zultzeko aurtengo ediziora, azokaren ediziora. Bai. Daniel Landarto mendua izanen da aurten, bai. Arantxa Irigoyenekin solasaldi bat antolatu duzue. Irurugei urtez, euskal kulturari ekarri diona, omendu nahi izan duzue hori da? Bai, urtero seriatzen gare pertsona bat omentzea. Aurten Daniel Landarti sortzaiona zer gutxiago ez, noski, bai antzerki mailan, bai kantu gintzan, eta bai literatur alorrean eskaini duen guzia, gure modu xumean eskertzeko modu bat izan da. Eta antzerkiari eman nahi genion ere lekutxo bat, Daniel Landarteren bitartez, azokaldian ere Ander Lipusen liburuak aurkezpena izan zen azkainen, eta Arantxa Irigoyenekin Zubiburu deitzen dugun elkarrizketa hortan, nik uste dut polita izanen dela trukaketa hori, 60 urteko ibilbidea duen gizonak eta emazte, gazteagoaren arteko trukaketa eta ibilbideen sentipenen trukaketa uste dut interesgarria gerta daitekeela. Mil esker Madizu, bendia gurekin izanagatik. Mm-hmm. Batuei. Eta ba, azoka hon. Hori da, eta ongi etorriak. Jende guziari. Are, adio. Mi esker, adio. Ba, adio.